80's Factory, la factoria dels 80. Step down, I'm your platform shoe. And let your hair down slowly. I know you can only stay for a while through the storm. But I'll kiss your shadows in the candlelight. And through the night, I'll keep till the and me. You gotta let me know something. I don't know. You say you like me, so what's up? You know what I'm saying? You said it loud and I heard you. Never tried to hurt you. Some say I'm old fashioned. I like to take my time and do it slow. You know, with the flow. But don't try to rush it though. Ride it like a horse and let nature take its course. Get to know each other. Be my friend, not just my lover. Share your thoughts with me. Love my mind. Silly games, that ain't even why I came. Cause I may be the kind of guy you like. Please understand the way I feel. I must have trust or there's no deal. My emotions ain't to be played with or given free. I appreciate greatly the way you tolerated me. Sometimes I do act flaky. Wouldn't blame you if you hate me. You put up with my butt when I wouldn't give it up. Yeah, I know that really sucks, but if you wait a while, I'll make it up. Do you really want me, baby? Let me know. Cause if you really like me, I suggest you tell me so. Got no time for silly games. That ain't even why I came. Saying, and it's cool, but yo, I gotta know what's up, you know what I'm saying? Cause sometimes when we're alone, kissing and hugging and thing, I feel like, yo, is this it? Is it really gonna happen? Yes! And then pow, bang, boom, nothing. Why you teasing me? Who me a tease? Brother, please. You just having bad memories about some skis who did the squeeze and had you on your hands and knees. Look, I am telling you straight out, that's not what I'm all about. Just be playing myself out if I spent the night at your house. Now, don't get me wrong, I didn't mean to turn you on. We haven't known each other long, but this is my life, not just a song. Do you really want me, baby? Let me know. Cause if you really like me, I suggest you tell me so. Got no time for silly games. That ain't even why I came. Cause I may be the kind of guy you like. The kind of guy you like. Formacions diverses que ens han acompanyat a l'inici d'aquesta segona part de la Factoria dels 80. Bons ritmes més tranquils. 80's Hot Sound, Keep Me Warm, amb Opus, hem recordat el Life is Life. Sal and Pepa ens aportaven el Do You Want Me, una cançó que ens acostaven des del 1991. I aquesta cançó de Cool and the Gang, aquest en Joanna, que acabem d'escoltar, un dels grans èxits del 1984. Aquesta és una balada magnífica, el Total Eclipse of the Heart, que Bonnie Tyler també ens aportava, aquesta cantant galesa, nascuda a Sweden el 1951 i reconeguda per la seva veu tan diferent de les demés i tan preciosa. Des del 1975 activa i ens ha conduït grans cançons, una d'elles aquesta. Després ens retornarem a la música ballable en Cotto, en Times i el seu Dance Mix, i amb Dare escoltarem el Still in Love with You, dues cançons fantàstiques que també ens acompanyaran aquí a la Factoria dels 80. Ara és el moment d'escoltar a Bonnie Tyler. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Tonight There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. La música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80. We'll be right back. Keep on loving you. Cançons diverses, ritmes diversos, com els que us dèiem de Cotton Time, amb el Dance Mix, o Dare, amb el Still in Love with You, o aquesta peça, aquest Guilty, de Barbra Streisand i Barry Gibb, que també ens acompanyava a la factoria dels 80, a través d'aquesta emissora, repassant els grans èxits d'una dècada daurada amb el món de la música. Rafael Corbí, al vostre costat continua, i encara ens queda una estoneta, aquests 20 pocs minuts que tenim per davant, els compartirem en dues grans bandes, Rockwell and Something, Somebody's Watching Me, també amb Roxy Music, i el seu More Than This, una altra de les extraordinàries cançons amb aquest cas que ens arribaven des d'uns anys magnífics amb el món de la música. La cançó de Rockwell que escoltem, el Somebody's Watching Me, és una de les peces que extraien d'un àlbum recopilatori amb el millor de la música de Motown. Sentim-la doncs, Rockwell, a la factoria dels 80. música de Roxy Music, fantàstica entre nosaltres, i que ens acostaven amb aquestes fantàstiques cançons, com aquest tema More Than This. Placebo va ser també una banda força coneguda, una banda que triomfava bastant i que ens aportava bones cançons. The Bitter End és una mostra fantàstica del que ens van arribar a portar amb tota la seva discografia, que realment va ser magnífica al llarg dels anys, i de fet encara estan en algunes ocasions amb actiu, amb canvi però de membres. Placebo serà un dels protagonistes amb aquests propers minuts del nostre espai, i també compartirem música a la Factoria dels 80 amb Shannon, amb Let the Music Play, i una cançó de Helen Reddy que es deia You're My World. Totes aquestes són les que venen a continuació aquí a la nostra Factoria. We'll be right back. But for me, they as the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a cançó del programa d'avui de la Factoria dels 80, després de Helen Reddy, You're My Wall. Acomidem aquest programa amb una cançó que ens aportava en Guns N' Roses, tota una balada. Era aquest November Rain que escoltem ara mateix i que ens serveix per acomidar el nostre programa fins la setmana vinent. Salutacions de Rafael Corbí, això ha estat The 80's Factory, la Factoria dels 80. Fins la propera!